तुम गए सब गया, तुम गए सब गया, मैं अपनी ही मिट्टी तले दब गया, तुम गए सब गया, तुम गए सब गया, मैं अपनी ही मिट्टी तले दब गया, तुम गए। देर पहले यहाँ लेके मिट्टी से लेपा हुआ आसमां कब्र पर डाल कर वो गया, कब गया, तुम गए सब गया, तुम गए सब गया। Thank you.